الله الرحمن الرحيم باب ما جاء كيف الطواف باب دې په بیان دا کی چرغلي كيف الطواف چې طواف بسنګي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا يحيى بن ادم قال اخبرنا سفيان جعفر بن محمد النبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال سيد الله حبيب صلى الله عليه وسلم راغ مكي مكرميتا دخل المسجد ورد النشو مسجد حرام تا مسجد حرام تا ورد النشو فاستلم الحجر نستلام ده حجر کنیو فاستلم الحجر استلام الحجر ستوي يعني وضع يديه وقبله لا سنه في خيوه وحجر اسود كل كانوا دا استلام افتعال ده سلام نده سلام بمعنى تحييد نو استلام افتعال لے یا خود سلام نہ لے او چاوی دا سلام نہ لے پسین بانے کسرر نو سلام وہی الحجار کانتا ہوئی کانتا ہوئی چه ده سلام نشینو دا کانی تاوئی او ده دی واحد رازی سلمتن نو استلم الحجر داستو ایلا مسهو مسیق و تناوله لازی ورطو رگت کو نو فستلم الحجر یعنی گٹه مسکڑی و آلازی ورطو الرسول رگت کنیو ابتداء الله حبيب صلى الله عليه وسلم په طواف کې د استلام الحجر نو کا ثم مضى على يميني بیا تر او په خي طرف ول يمين مراد يمين نفسه دې یعنی دا اللہ حبیب چی استلام دا حجرو کو نخپل خی طرف لراتاو شو او دا اللہ دا کور میں تواف شروع کو نو علی یمینی ہی اے علی یمین نفسی دا خپل نفس دا خی طرف تا اباد شارحین دا سمو علی یمینی ہی اے علی یمین الحجر دا حجر اسود دی خی طرف لبزا سراتاو شو تواف شروع او په مسلم شریف کې راغلي دي په مسلم شریف کې داسې الفاظ راغلي دي ثم مشاد مدوا پځه مشا راغله ثم مشا علی یمینه په خپل طرف باندې لاړو فارمل ثلاثن پدریو چکرو کی رمل کڑیو دارمل دنارینو دفاری پزنانو نشتا اور رمل دیتوی چلکتی زیو دا اوگی خوزے علماء لکلی رمل یرمل رملن و رملانن دیتوی اذا اسرع فی المشی چی پتلو کی جلدی کے وحز من کبئی اوگی خوزے تراسن دری کرتا پدریو چکرنو کی دا غونا ومشا اربعن او پسلورو کی دخل شان مطابق تلیو پائی کی رملو او چکل سا تواف برابر کو چکرے برابر کل ثم اتل مقام مقام ابراہیم تراغے فقال ان اللہ حبیب داسی دستیو فقال اے فقرعا واتخذو من مقام ابراہیم مصلا اونی سئی کاسو وَاتَّخِذُونِ سَيْءٍ دَاغَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ نَمُسْوَلَّا زَيْدَ مُزْدَ تَوَافِ فَسْوَلَّ رَكَاتِينِ نُدْوَ رَكَاتِ اِكْرِي وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ او مقام ابراهیم پمند نبی علیہ السلام او پمند بیت اللہ شریف کیو دچې دروازه کاته وکړ ثم اتل حجرا بیا راغله او حجرې سوتا بعد رکاتین پس دو رکاتوننا فاستلمهون استلام داغي کړو په هر طواف کې ګورې چې پرکی نو اته دې استلام شي یو ځل په شروع کولو کې لچې ووم چکر شروع کین ووم شو او چې ووم ختم شي نو استلام به کې اتم شو د دو رکات نفل نفس به بیا راشي نو هم ځل به استلام کی پوښتنه په دې نه هوځلو نه هم ځل به استلام کی فسلمه او استلام الحجر معنا مزدکا لا سی پیخي او خل کړو یا لا سی ورت ور رسول او پلاسنی مس کړو د چکاله د نفلونو نفس استلام الحجر کن همزل ثم خرج الى الصفا بیا د الله حبیب صفا توتو اظنه اذ په خیال کوم قال داسی ویلی فرمایلی ان الصفا والمروه من شعائر الله وی بیشک صفا و مروه دا دید علامات د دین د الله نا او د صفا نه صحیح شروع کړوا مروه باندې یو چکر شو مروه نه صفا دویم چکر شو اخر کې ووم چکر په مروه ختم شي وفل باب عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر رمل الحجر اسود نبيا تر حجر اسود ادري چکروکي وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن جابر بن محمد نبيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر رمل کړو د حجر اسود نه بیا تر حجر اسود ثلاثن پدریو چکرو کې ومشا اربانو پسلورو کی دخل عام ہے ات مطابق تلیو حضرم الوجدر تطیر و حدیث دو مسلم شریف کی راغلی وی نبی علیہ السلام وی دائی مرگری مکی ترالل نمشرکان وی تازمان بسبال یو وفد رازی یو قوم او د مدینی آغت بی آغی کمزوری کنی دی او دیر تکلیف سره ملاو دی ندا اللہ حبیب صحابو تا حکمو کچھ رملو کئی جدا مشرکان ستاسو دا قوت او طاقتو ویلی نو مشرکان شردی دی پالوانی گرزیدو تاو کتلیوی دا قسامو غی کمزور شوی دا نورم مضبوط شوی دی او دا عدد صحابه کرام دارم علاللہ تدور خوخشو جدائی تر قیامت پوری باقی پریخو قال ابو عیسیٰ جابر حدیث حسن صحیح ولمل على هذا عند العلم قال الشافعي امام شافعی نے مولا اذا ترک الرمل قال جي وهاجي نال رمل فري بسنانو قلشتا عمدا قصدا فقد صابت كار يوزك سنت پره ولا شيء عليه قد سفيه بيدي نشتا وَإِذَا لَمْ يَرْمُلْ فِي الْأَشْوَاتِ الثَّلَاثَةِ او کلی چه رملو نکو پاغ دریو گردی شنو کینو لم يرمل فی ما بقیا فباکی سلورو کی وبیال آغی قضان را گرزے وقال بعض اهل علم بعض اهل علم وی چلی سال اهل مکہ ترملن وَيَنشُرُ فَاهِلَ مَكِي وَلَوْ بَانَ رَمَل وَلَا مَن أَحْرَمَ مِنْهَا أَوْ نَفَغَ شَاجِرَ إِحْرَامُ تَرِيدِ دِ مَكِينَا نُدَارَمَ سُنَّت طَرِيقَ دَا أَوْ دَاد سَڑُو پُورِ خَاص تِ داد سڑو پوری خاص دینو پزنانو رمل نشتا او داغ تواف کیوی چگئی پسی سعی دا مشهور قول مطابق او ولا فرقا فی استحبابی بین ماشن ورا کی بین خبری تسوچ کوئی یو سڑے پیدل دی اصور جنو اصور دی مگی خوزائی کدامونا خونشی خوزو لکن اے علماء لکلی کے بعد خلق مجبوری دا ورطا پا کرسائی کی بل پوگس و سرکڑے او پلینشی او اغلس تکلیف دے نو ولا فرق فی استحبابی بین ماشن ولا راکے بے سور سڑے جن پدریو گردی شنو کیوگی خوزائیں اجمہور وی کدار عمل چاتر کو نو پدی کسشت دینا ندا دا مناسکو دا حج نرے باب ما جا فی استلام الحجر والرکن الیمانی دون ما سواهما باب دے پا بیان لاغا کی چراغ دیلی پا استلام دا حجر کی چپا لاسو بے مسکے لاس بور تورلی او رکنی امانی دونما سواهما ایلا ایلا و داغن چی دین ایلا و دی نور رکنو نبنم سکے داد جمہور علماء مسلک دے گورا دونما سواهما یعنی رکنین شامیین لبیت اللہ شریف سلور گوٹو نلی اول دو د پار فضیلت دی یو کې حجر اسود دی او دا د ابراهیم علی السلام کو بنیادونو دغه ګټ دی او دې رکن یمانی دی او دا دو ګټونه چې کوم میزاب رحمت طرف لدی دا د ابراهیم علی السلام کو بنیاد ندی زکه د حتیم وګه زیسا آغا دا کعبی شریفی بار پاتی دا نو جمهور علماء وی چش حجر اسود استلام بنکے اخکلے بے او دا بل استلام بکے اخکلے بے ندار جمهور رائے را اباز علماء وی چی رکنی امانی مخکلو لشی دا دا باز علماء قول لے بعض علماء وی مستحب دی تقبیل دا رکن یمانی خو عام جمهور داوی چی نا داغی لبتش داخی لاس ورلی و بهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا عبد الرزاق دایو مشی شور که دادی ملکی نا دادی نماز قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان ومعمر عن ابن حيثم انا بنت فيلي رحمهم الله قال دي فرمائي كنا مع ابن عباس مونږ ابن عباس رضی الله تعالى عنهما سره ومعاويه تو معاويه رضی الله عنه لا يمر نبتي ذو برقم فيوجد بيت الله الا استلمه اي پلاس به مسقول معاويه رضی الله عنه طواف کولو او ایمونگ دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرو ناغ با هر بٹ مسحکول نو فقال له ابن عباس فرمائلی وقت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آوی نبی علیہ السلام لم یکنو یستلمو چلاس بے لگولو قلولو بے مگر هر احجر اسود والركن اليماني وركن يماني سره بلاس نغولو ات غسلور وړ غټنه مسکه نو معاوية رضی الله عنه ورته ليس شيء من البيت محجورا ندیو شید دی کور نه پر خود لشه نمو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ورطے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا نمعاوی رضی اللہ عنہ یہ رشتیاں آدھی ہوئی نگو رمعاوی رضی اللہ عنہ بسلور وارا گوٹونا مسحکول او دا طول گوٹونا مسحکول دنور صحابہ ونم ثابت تی علماء علی کرید جابر رضی اللہ عنہ ہونا دا آنس او د حسن او د حسین رضی اللہ عنہما او سوید ابن غفلہ په تابعینو کې د بم مسکول لګره سنت طریقې سره دا دو غټونه مسکول دی رکن یمانی او حجر اسود ادا چا چې عموم ذکر کړي دا قیاس دی دا قیاس دی نو مضبوطه خبره دی دی کې د جمهور دا وفل باب عن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال ابو سعید ابن عباس رضی الله عنهما حدیث حسن صحیح عمل پدیده پنیده اکثر اهل علم الله یستلم الا الحجر الاسود چه مسقول بنشی لاس بنوړی مگر حجر اسود او رکنی امانیتا او دا کوم رشادی په لوري چې کله صحابه یو کار کړی نو هغه ته ناروا او بدعت نشي ویل سنت خود الله الحبيب وقار ده خدا دای چې سکړي دې تناروا مکروه او بدعت اطلاق من کیږي باب ما جان نبی صلی الله علیه وسلم طواف مز طبعا باب دې په بیان نبی کی چې الله دی صلی الله علیه وسلم طواف کړو استبای کړو مستبع نسل کی زبع وی دمد دی مٹ منزلا آو دی اطلاق پترخن کی از پیبا دیتا وی چدا سادر د خیو گی دلان نکی دا ترخ دلان نکی سادر آو دا آو دی گس طرف اغا سادر پا دی گس او گر آواجه د سینی دا طرف نا یا دا شا دا طرف نا پدې غسو غد سینیر طرف نه یاد شاد طرف نه دواړه پلیس کې راواچ دي تا استبا وای ذکر ابداع زبعین په دواړو کې مټه سرګندې شي پدې کې مټه سرګند را او دې بل پلم یو قسم سرګن وای ندا استباع و رمل سنت دی آدمون دو علماء و احناف و پنیس پا هر تواف کی چیاری پس سعی وی او استباع پا طولو تواف کی سنت دا او رمل صرف پدریو کی او استباع دا پا غیر دا تواف نبیانیس چکنی چی سعی کی دی مگا سرگندہ کڑی یا دا تواف نمخ کی چا مگا سرگندہ کڑی لکه عوام د دې دی چې حرام وتړي نوګه سرګند کی او بیا د حج د اخره پوری وګه سرګند کړي دا درست نه دي د دې د پاره څه دلیل نشته بلکې په مسکی داسې کول مکروه دی و به قال حدثنا محمود بن غیلان قال امرنا قبیصه عن سفیان عن ابن جریج رب الحمید ان نبی ابن یعلا نبیه رضی اللہ عنہ و النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توافا بالبیت دا اللہ دی تواف کرو دا اللہ قور کی مزتوبعا ازدبائی کرو و علیہ بردن او دا اللہ پا حبیب بانسا درو ابو داؤد شریف کی راغلی بے بردن اخضر شین سادر کسپن نین و پشین و بل رنگ والا سادر کم تواف کی او پا مسند احمد کی داسی دی استبائی کڑیو پیو سادر چه حضرمیو نمستحب دا استبائی پا تواف کی دا جمہور علماء و پنیز قال ابو عیسیٰ هذا حدیث فالصوري عن ابن جرير لا نعرف إلا من حديثي وهو حديث حسن صحيح عبد الحميد وابن جبير بن شيبان ابن يعلى نبي وهو يعلى ابن أمية باب ما جاء في تقبيل الحجر باب تقبيل بيان دخلول دهجر أسود كي وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر وما عمر رضي الله عنه قتل وحجر اسود قلول ويقول اني اقبلك ازتا قلوم واعلم انك حجر او زه پوی کم چتی او کانے تیو کانے امام بخاری دا الفاظ زیاد کری لا تضر ولا تنفع تنظر دفع کولشی نفائد رسولشی لو لولا انی رئیتو کچر دانوی چما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کچتی خلولی لم اقبل كما وقل کنے نی عمر رضی اللہ عنہ دا خبر دی و جن کولا چنده نوی زمانه د بوتان د عبادت تیرا نو یری عمر رضی الله عنه چې جاهلان چرته دا خیالونه کی چې دا حجر اسود کولول خدا سي دی لکنا پو خلق چې د بوتان د کانو تعظیم کوي نو عمر رضی الله عنه خلق له تعلیم ور کول چې دا حجر اسود کولول دا سیند دی کني چې دا چاله څه फायदा او ورسه یو ضرر د فقیدار الله حدیث کول کړي نو موږ ته به فائدہ دا غي تابعداري راکړي او حجر اسود کولول دا سیندی لکا ناپوه خلق چې بوتانو مبارک عقیده لري او پا دی باپ کی دادی وقت صدیق رضی اللہ عنہو نا روایت تے او دی ابن عمر رضی اللہ عنہو مانا امام عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن صحیح عمل پدیر پنید آہل علم یستحبون تقبیل الحجر دی مستحب گنی قلول دا حجر اسود چدا مستحب دی فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ كَدَرَشْدَ وَجِنَا او ده چار کمزوری او ده زوب ده وجن اخکلول ممکننی ایا سویلی ریش ده ورطورسی نو استلمه بیده مسید کی پلاس وقبل یده لاس دخول کی وَفَإِنْ لَمْ يَسِرِ رَيْهِ او کچر ده نشورسی ده دیتا استقبله نو مخامخ دی شیدی دی را حاغا دی کلچ برابر شیدی سرا وکبر اللہ اکبر دی ویو دی تیشار دیو کی وهو قول الشافعی او دا قول دا شافعی دی امام شافعی رحم اللہ دی ادی علماء دام ذکر کری وی مستحب دی که قولے ناواز بن را پورته کې لکه د خلول اواز چې څنګه را پورته شي باب ما اجا انه یبدو بالصفا قبل المروا باب دې پراپویان دا کی چراغ دې دې ابتدا وکي دې شي د سعید صفانا مخکې د مروانا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين قدم مكه قال شراغ مكه مكرميتا فطواف بالبيت سبعا دالدار پورنی او گردشا تواف کڑی و اتل مقام ابراہیم تراغلی و تواف نفس فقر آد آیات رسی و اتخیزو من مقام ابراہیم مصلح فصلح خلف المقام درکات مجکڑی و رسی دا مقام ابراہیم ثم اتل حجر یا پن حمز الحجر اسود تراغلی و فستلبهو نداغی استلام اکڑیو سن مقالا و بیویلیو نبدعو مونگ ابتداکو بما بدع اللہ بیهی پا حغچ ابتداکو اللہ پاغی پا کل کتاب کی فبدع بالصفا نشورو اکڑیو دا صفانا و قرآو دا آیات رستیو ان الصفا والمروت من شائر اللہ اے دغه پورې نو سټول یا ته نه دی لسنو کالا حج عمرې له بوت له الله دې ټول بوزي نو دغه کا الګره مقام ابراهيم سره صرف وايي واتخذو من مقام ابراهيم مصلى او چې صفا طرف لور دی نو صرف وايي ان الصفا والمروه من شعائر الله کالا حبيب دوار آیاتونه په لستو کې مکمل کړی دی او خیر طول اللہ دا حبیب پہ اتباع کینے قال ابو عیسیٰ یا امام ابو عیسا امام ترمذی وی آر حدیث حسن صحیحن اومن قدیر پنی ظاہرنو انہو یبدو بسوفا قبل المروتی ابتدا بکی دیشی پسفا مخید مروانا پہن بدا بالمروتی کچا ابتدا وکد مروانا قبل سفا مخید سفانا لم یجیز ہو نداور تکافی کی گی و جیز کی گی نا دغا چکرے اور حساب نرے بیاد سفانا بمروا پوری چکر شی ویبدو بسوفا ابتدا بکید سفانا او اختلاف دید اهل علم فی من طواف بالبیت چی چا طواف کو د بیت الله شریف ولم یتب بین الصفا والمروه او طواف نه دې کړه په من د صفا او مروه کې حتا رجع تر دې چې دې واپس نو باندې هلم وای اِلَّمْ يَتُبْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى كَطَوَافِ نِكْرِ سَعْيِ نِكْرِ پَمَنْدَ صَفَا وَمَرْوَى كَحَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مَكِينًا وَتُ فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهَا كَرَايَ دِشُلُ دِ مَكِّي تَنِجِ دِ رَجَا وَاپَس دِشِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى نُطَوَافُ دِيُكِ پَمَنْدَ صَفَا وَمَرْوَى كِ او بَس غَاړِ اخلاصَ شُوا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَ أُغْرَايَا دِنُشُرْ حَتَّى تَعْبِلَا دَوْا تَرْدِيشَ قُلْقِلِ لَرَائِ نَاجْزَاهُ وَرْتَ كَافِ شُلْوَالِهِ دَمُنَا اُبَدَ دَمْنِ او دا قول دے سفیانی سوری او دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے امام ابو حنیف رحمت اللہ وی سعی واجب نو کپات شوا په یو دم ورکول غاړ خلاصي او جمهور علما وای چې دا سعید صفا مروه په منځ کې رکن دی نو حج عمره نه پوره کی مگر په دې بعد عالمان وای دا دی قول چې څو کوی رکن دی ان ترکت واف بین الصفا والمروه کبری خو طواف عمره او حج کی پمند صفا او مروه کی حتا رجع الى بلادی تر دې چې واپس لاړ خپل کلی تا فانه لا یجوه نو دا دنا کافی کیږي نا فرض پری دې پدمرو ممرو کار نکی و هو قول الشافعی رحمه الله قال الطواف بين الصفا والمروه واجب اې د دې په نيز واجب نشته فرض دی او فرض او واجب وي دا د وجوب لفظ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اتحاد دی وای دی وای چې دا واجب نه نه فرض لا يجوز الحج الا به حج نه جائز کی مگر په دې سعی سرا باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت دعا الله حبيب سعي كره ومن بيت الله شريف اے دا اللہ حبیب صحیح کڑی وقت بیت اللہ کی اے توافی کڑی او پمند صفا و مروہ کی لیوری المشرکین قوتہو چوخی مشرکان تخل قوت و طاقت صابل بیت رم علی کڑی او گرد دسعین مراد پدی کی رم علی او پا سعی بین صفا وروروان مراد پا غشنو لیتنو کی من دوال نسعا البیت رمل پس دریو چکرونو کی و بین صفا والمروان دین مراد غشنو لیتنو کی من دوال دا من لیچی والا دے مشرکانو تخفل قوت و طاقت خیلو قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يدعى قد يستحبه اهل العلم چه مستحب غن یعنی من یسعبن الصفا والمروه چه او سڑے صفا مروه پا منس کی پشنو لے چنو کی منڈو وی اے یو منڈوال دی یو سعید اتائی خو امام صاحب وی واجب دا و جمہور وی فرد گا یو دا ناری ناو دا پارا ند زناناو دا پارا پدیشنو نخو کی اویشنی برجین تربلی پوری منڈوال دی ندا مستحب دی فَإِنْ لَمْ يَسْعَكَ شَامَنْدَوْ نُوَالَا وَمَشَابِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَا او دے دغشان دام معمول مطابق لارو فمند صفا ومروا کی نُرَأَوْهُ جَائِدًا دَيْوِ دَامْ جَائِزْدَا ذکر خود صرف یو مستحب عمل اپریخو قَاوَ بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُدَيْلٍ عَنْ طَائِفَةِ ابْنِ الصَّائِبِ عَنْ كَثِيرٍ ابْنِ جُمْحَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا كَثِيرَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْشِي فِي الْمَسَاءِ دَاغَشُ لِبُرْجُ پَمَنس کې عام روان منډې نه والا بُډا شه فَقُلْتُ لَهُمَا وَرْتَوِيَ تَمْشِي فِي الْمَسَاءِ آیات داسی عام معمول مطابق روانی د منډی پځې کی فمند صفا او مروه کی فقال ابن عمر رضی الله عنه ورته وای لئن سعیت کما منډ اوالا نو مالی دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شنو نو خو په منس کې منډ اوالا ولئن مشیت او کززم نما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتنه یمشی چتنو وان شیخ کبیر زبودایم دی نو منډ نشمواله لداوی کی اوس پیږیره دی او د منډ نو سوته یا بیمار دی نو په دوزر دواجی نه دا منډ پرې خوا نو مستحب پاتې خو د الله ضرورت دی ځکه کم سنت استحباب چې دوزر دواجی نه پاتې شي الله اور تاجر ور کوي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه ما نحو هذا باب ما جاء في الطواف راكبا فسورلي باندې طواف څنګه ده امام مالک امام ابو حنیفہ رحم الله وی پخپو تلل پدی کی واجب دی نو کسو تلیشو او ددا تلل پریخلو پسورلی توافو کنو پد بدنگ راجی سوچ منی خبر ایتا او کچالا اوزر دی او پسورلی پا کرسی کی توافو کنو بس اوزر دی سن نشتا وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال اخبرنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحزائي عن عكرمة رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طواف النبي صلى الله عليه وسلم طواف كره النبي عليه السلام على راحلته فخلخ فإذا انتهى إلى الركن قال جبا حجر يسود ترو رسيدو أشار إليه نپلاسو کی یو انسا ورسا روا نپاغی بی ورط اشارو کا او بیا بی اغا خلولا اغا امسا بی خلو يسترم الحجر بمحجنیه او دا الله حبیب دا پسور لئی توافل کولو چې ټول خلق یو ګوري کچره پام خلق کی طواف کوله چا باندې دې د رساله په پته نه لګي د دې چې څنګه حج څنګه کی طواف څنګه کی په خبر اورته دی کنه دا الله حبیب دې وجه نه پسور لئی او خو دم شه نه کړ ټول صحابو کتو چې الله دی تواب څنګه کوي حجر اسود څنګه خولای او په دې باب کې حدیث د جابر او د ابد سفین او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام سلمہ رضی الله عنها راغلی او حج ته مسلم شریف کیږي او بیمار او رضا اللہ حبیب تیو قربان جو خو بیمار ہے پیدر تواف نشم کولے رضا اللہ حبیبی توفی می ورائی الناس وانت راکبا دخل قناع پل لری لری تواف کوا پس ور لیو کام دار ویدان راگلی رضا اللہ حبیب راگے بیمارو نو پس ور لی توافو کو نو دوزر دواجن و سلطہ کرسائی دی کرسو کسو گڑا رے گڑای دا بیمار دے زنی وقت زوان دے ادا سی بیمار شو دخپی تکلیف راغے گردی دے دشی نو سعی او تواب پسور لئی کی بکی او اسم پی نشتا اللہ و پورا پورا سواب عمر کئی او اگر کی بیادا سی لکی او معذور زپا کرسائی کی گردو نو دخپل تواف نیت پا مکم آرون دخپل تواف نیتو کی زمان کی داغن کی داغد گردول و جرب ملنا مال راکے دخپل بب راکے بس آئی کی اخپل نیت پا کی آم پا کورسائی کی گردے سوک بڑای مور گردے سوک پلار سوک نور دا اللہ دا رضا دا پارا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح وقد كره قوم من اهل العلم ويمكروه كن له قوم علماء نايتو فالرجل بالبيت چې طواف کیو سره د الله په کور کې او په مند صفا او مروه کې راکې بن پسور لې الا من عذر مگر د عذر د وجنا ارا قوم نه امام شافعي رحمه الله له او صاحب سوړلای څوک نشي استعمالولې چې خوان دی اوس خو وس اسباب ډېر شول او هغه وخت دی جمعه د تکړې دو خطر نه وا زکه ټول غیر شاپیر میدان او سفرش مرجوړ نو او اوس ټول فرشونه دی نو زناور حیوانات را دننکول دا درست ملی او سنور اسباب دی باب ما جا فی فضل التواب باب دی پا بیان لاغتی چراغلی دی پا بارد فضیلت التواب کی و بهی قال حدثنا سفیان بن وکین قال احبرنا یحیی بن الیمانی ان شریکن ان ابی ساکان عبداللہ ابن سعید ابن جبیر ان ابیه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من طواف بالبیت چاش طواف قد اللہ کور کی طوافنی اکل خمسین مرتن پنزوز زی ایدینا پنزوز چکر مراد دی که پنزوز طوافنا اے نو پنزوز توافونه دی هر تواف کی وچه کری خرج من زنوبی دی بروزی دی گناهن نک یوم ولدت امه لکا پا غرس چیزی گولیو دلر مورد دا دینا مراد گورا پنزوز توافونه دی چه کری نی دی ادام ضروری اجداری پیدر پیو کی پیو ساتھ کی اے بس چیزیں دپا عمل نامہ کی پنزوز توافو نوی کی پیو عمر کے برابر کل کپدوو کی کپیو حج کے برابر کل کپدوو کی او ما شاء اللہ کمزوری کمزوری خلقم کمری حج نلارشی نمو غصر آجیان لوائی چسن توافو نو برابر ہوئی نو پنزوز کو کمزوری کمزوری مکولشی زکر آشل رضی میاش خدار چاہوی نو کمزور کمزور پینز توافونا چکے نو پشل رضو کی چی پینز توافونا کیسو رشو ہے ہاں او که لسلس که نو بیا خوده جوڑی گی نو تاکه علماو لکلی ولو فی عمره کلی که پتولو بر کچا دیر عمره و حجونه که یو پنزوستو اپنے برابر کل نو دا انعام با اللہ ورکی خرج من زنوبه که یوم ولدت امه قال وفی البعاد انانس و ابن عمره رضی اللہ تعالی عنہما اباد اللہ سے تکڑا تکڑا خلقی جید رضی پینزللس توافونا کئی پینزللس پوری توافونا کئی باد کسانوی زنانا باد تکڑوی چلاڑیشی باد خلق خلاڑیشی نوالتا خوبونا کئی پرادی او باد زان کڑائی محنت کئی او خواری کئی تو لشپ توافونا کئی قال وفي الباب عن انس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما یو حدیث کدا چې د ابن عمر رضی الله عنه راچاچی او طواف وکولک غلام چې آزاد کی او په طواف کې چې یو قدم کې دی بل پور تکه الله به ګناهونه معاف کوي او نیکای پکې لیکل شي قال ابو سعد ابن عمر حديث غريب سالت محمد عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينة عن ايوب قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير افد ولا غرب نبي والد دعنا وله اخند دپار يورور يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه ايضا داغنم دارنگ روایت کرے باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف باب دے پا بیان دت او کی راغلی دي چې موزه د مازیګر نفس یو ناری نه زنانه طواف کړو نفل کول شي کرا او د ما خام نفس تر دې کې ما خام نفس کې سبا نفس ده او کنه او بعد صبح ده دا بعد المغرب ته سری اے سبا پسی چا توافو کو نو نفل کی گی کنکی دا مسئلہ دا امو پا منس کی اختلافی دا نو دا در لذکر کئی بعد علماء وئی چه چا نمازگر نفس مازگر نفس کل دعا او کل یو تواف کی سبا بوز نفسم یو تواف کی نو وئی چه سبا نفس دی توافو کنو نور خطون مخیت ورکاتا نفلو کا او د مازیګر د موږ نه پزې ثواب وکړو د نور پرې وته نه مخکې ذره کاته نه پلو کا دا د باز ائمه مسلک دی او باز وای چې نا چار مازیګر نه پس ثواب وکړو نه فل مکروه دین ما خام نه پس دی ورته نه شنو کی او چا چې د سبا د موږ نه پس ثواب وکړو د نور خاتو نه پس دی ورته نه شنو کی وبه قال حدثنا ابو عمار وعلي بن خشرم قال ذا دوار وهي اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائي یا بنی عبد مناف وی اے بنی عبد مناف اے بنی عبد مناف دا چون کی د مکی مشران د بیت الله شریف غټول زمواری د دوی پلاسو کی وی ویلا تمنع احدن ممرک و یوتن طواف چ طواف کوي به حاضر بیتی پدې کور د الله کې وسواله یا مستی ايت ساعتن کم وخت وی من لیل نو نهار اندشپ او دور زنا ګور دا حدیث دا علما او دلیل دی او دا حدیث سندن صحیح ثابت دی چې دا الله حبیب په دې کور کې بسو کې او وخت شپ او درځي د طواف او د مزنا نه منی کوي دی وای د ماځګر لپس کو شو مز کوي ته به منی کېنه اجازه ته ورته او دا رنګ دې سبا نه پس مز کوي وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر رضي الله تعالى عنهما ندا حديث دي ذكر کړه دي دا ابو ذر رضي الله عنه نم روایت ته حدیث دی ابن عباس رضی اللہ عنہ امام طحاوی ذکر کرے پشر مانی الاثار کی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی آبنی ابنی مناف انن لی تم هاد الامر کتاسو لداکار پلاسو کی درگلیشو فلا تمنو احدا تو آفد یاد البیت وصل ایسات انشاء من لیلن و نهارم امام عیسیٰ ویلی تجبیر ابنی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد رواه عبداللہ ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن باباہ ایضا وقد اختلف اہل العلم فی الصلاۃ بعد العصر اختلاف علماء پر مشکول کی پہرم کی پس نمازی گرنا وبعد الصبح و پس سبان بمکہ تپمک مکرم کی بعد علماء الى عباس في الصلاة والتواف نشتد سبنا پا مشکول و تواف کی بعد العصر و بعد الصبح پس دمازی گرو پس دسبانا و دا قول امام شافی و امام محمد و امام اسحاق رحمهم اللہ دے واحتجو بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دې دلیل نیولې ده په دې حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یا بنی عبد مناف الا تمنوا هذا الطواف بهذا البيت وصلى ايت ساعت من ليل او نهار وقال بعضهم بعض الایمان وی اذا طواف بعد العصر کله چې طواف کو په نمازی ګرنه لم یصلی نماز دې نه کوي حتا تغرب الشمس ترجیح ور دوشي تردی چن ور دوشی او دا قول امام ابو حنیفہ رحم اللہ و داغید مرگرو دے و کدالک دارنگی دا توافش توافو کی بعد سولات صبح پس نمود سبان ایدن اندارنگی لم یسولی نمود نکی حتی تطلع الشمس تردی چن ور روخی وحتجو دی حدیث عمرہ او دی دلیدنی ولی پا حدیث دو عمر رضی اللہ عنہ انہو توافو بعد سولات صبح عمر رضی اللہ عنہ تواف کرو پس دموز د سبانا فلم یسلی مزیونکو وخرج من مکہ تاو دید مکی مکرمی نووتو حتی نظل دی ویتوان تردی چراکو شد سور لین پس ویتو آمکام کی فسولا ناغدور اکاتے دنور خطون پسو کر بعد ما تلات الشمس پد دین چنور را خطلیو او دا قول دا سفیانی سوری او دا مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ لے امام مالک رحم اللہ دا مسلک دے دا حدیث دے عمر رضی اللہ عنہ موتا کی امام مالک رحم اللہ ذکر کرنے امام محمد رحم اللہ فقل موتا کی وی وَبِهَادَا نَأَخُلُ وی بدی منگا عمل کو چی انبغی اللہ صلی رکھتے تواب مناسب دي چې اموز دیونه کې هغه دوه رکعات د ثواب تر دي چې نور روحي یو مسپیر شي او دا قول امام ابو حنیفه رحم الله نے هدي کتاب سلام رااله چې دا دوه رکعات د حرم نبارم کول شي زی ثواب وکام کې وکړل دا یو زید په من د مکی او مدینه کې عمر رضی الله عنه ثواب وکړو او تو بس نو وخت نفل نو نو پلارکی شرط دا حرم دو حدود نا بار نفلو کر نو کدا نفل بہتر خدا دی چی حدود حرم کیو کی او کچر سوزورو چادر توکل نو کافی کی باب ما جاء ما يقرأ ما يقرأ في رکعات الطواف پدې دو رکعاتونو نه طواف کې بثم قران لسته شکم سورتونه مستحب دي غاړه او پاره او خلاصي وبي قرات سن ابو مصعب قراءه دا حدیث را تطو قرآت سرا حدیث بیان کرے حالا کونی قارن علینا اے اغلستو بنگا وریدو انا عبدالعزیز ابن عمران ام جعفر ابن محمد نبی ام جعفر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآ دا اللہ حبیب لستی و پاغت و رکاتون دا تواف کی بی صورت الاخلاص آغت و صورتون دا اخلاص قل یا ایوہ الكافرون وقل هو اللہ احد دیدوارت دا اخلاص صورتون وی نمستحب دیدا چی سب دو رکاتا کئی چی دا صورتون دا پکیو وی وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن سفيان اور دغه دمو په دې مذهب کې امام طحاوی صاحب لوی سړی نو دې وای وای موږ هم دې طرف لږه دې حنفی دې تر توجه ودا و دې وای چې څوک بازیګر نه پس طواف کوي نو دوه رکعات دې کوي سبا نفسی توافنو کن زرکات دیکھئی دائم اللہ عبد الرحیم شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کری دی چی دا عمل درست ہے ندہ امام طحاویو دا ملہ عبد الرحیم شیخ رحمت اللہ علیہ بنیز دا سبا دا موز نفس او دا مازیگر نفس کچا توافو کو نفل گئی نوویو والارجہ والاسح کو وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد النبي انه كان يستحب ذو مستحب غن ان يقرا شول لي فرقات الطواف في كل ايام الكافرون وقل هو الله احد امام عيسى وهذا اصح من حديث عبد العزيز بن عمران او حدیث جعفر ابن محمد نبی فی هذا صح من حدیث جعفر ابن محمد عنبیم جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و عبدالعزیز ابن عمران ضعیف فی الحدیث آپ باب دا حدیثو کی کمزور ہیں باب ما جا فی کراہیت التواف عریانا باب دې په بیان دا کی چراغلی چې مکروه دې طواف په بربنده مشرکان وو بربند طواف کولو و به قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي ساعان زيد بن اسيع اسيع عن زيد بن اسيع قال سالتو علی و ما تپوس کرو دا علی رضی اللہ عنہ بیشین بوعشتا بکم شیبانی تلیگل شو مکیتا پنہم کال ابو بکر رضی اللہ عنہ لے گلے تو ورپسی نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ لے گلے تو ما ورطوی تی پسیشی لے گلے قال بی اربعن سلور خبر و حکم راتد اللہ حبیب کنیو یو دا لا ادخل الجنة الا نفس مسلمة چی جنت تبنزی مگر نفس مسلمان مومن بغیر دیمان اسلام نا جنت تتلل نشتا ولا یتوف بالبیت عریان تواب بن قید اللہ کور کی بربن ولا یتمع المسلمون والمشرکون بعد عامهم هذا نب جمع کی مسلمانان و مشرکان پس دی کال ددوین چی دارے اے اللہ یا حج باد العامی مشرکن ننکار نپس و مشرک دا اللہ دا کور حج لنرازی انما المشرکون نجسن فلا اقرب المسجد الحرام باد عامیهم حالا وی مشرکان گنداو پدی دین نوی دیکی گی مجن حرام تپس دیکال دین شدالے ومن نوسا بل خبر داو من کان بینو و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدن ارا غسوک چی پا من داویو دا نبی علیہ السلام کی عہد دے فا عہدو الى مدتی ہی نو داغ و عدب داغ دا مدی پوری وی ومن لا مدت لہو او دا چار پارچ سا عہد نشتا فا اربعت و اشورن اغل سلور میاشت محلت دے پدی سلور میاشتو کی دیا غیا مسلمان شی یار جنگل تیار شی یاری حجاز مقدس پریز وفي البعض عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو اسحاق علي حديث حسن وبه قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي قال اخبرنا سفيان بن ابي اسحاق نحوه وقال زيد بن يساعد وهذا اصح هل تيب حمزه سرير اسيع او دلتا پیا سر یسیع ویو هاغا اصح او دا اصح دے قال ابو عیسا و شعبت وهم فی امام شعبت وهم پدی کراغلے فقال زید ابن اسیل اغد اس یسیع او سیف از اسیل ویدی باب ما جا فی دخول الكعبہ باب دے پو بیان داغ کی چراغ دیدی پا دنکی دو کی کعبی شریفی تا وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر آخر آدم نوکیون ان اسماعیل ابن عبد الملک عن ابن ابی ملیک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالتا فرمائی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عندی لاللہ حبیب زماد اخوان اوتیو وهو قرير العين طيب النفس او خوشالو او تر تازه نفس والو قرير العين کنایه ده خوشالی نه فرج احمد الله حبیب را واپس را زما د کور نه خو خوشاله او خو په مزوته چې واپس شون او هو حزین الله حبیب غم جن او خفاو فقلت له ما ورته ویل الله حبیب ولې ته خدا سے خوشاله سره اوته وي اگر د خپل بنده په خفقان او خوشاله پوي سره فقال اني دخلت الكعبه ویز کعبی شریفی توردن نشن ایدوی توی رحمت للعالمین اللہ قزرکی دمر درد و فکری خونے ویوردن نشن کعبی تا وودت واللی انی لم اکن فعلتو او خوخ گنم چی مادا سنوے کنے انی خافو زیرگ من اکونا دا چی شمز اتعبت امتی پاس تڑی والی کی میواشون امت من بعدی زمان پس اس با می امتم کوشش کئی ار سڑے بوئی چی کابی تا وردن نشوے یرے ادو رکھاتا می پکیوکے ادن نکی دے منشی نوڑوے خفائی جدا خوزمو پیغمبر پدی کی موش کڑے دا اللہ حبیب پریشان او جدا خو می امت پس تڑی والی کی واشون اس بچا تا مکن ملاوی سو بے پریزینا ادی وجنه به اجازت نکی چې د ټیل د وجنه به یو بل ملکی نومت به پریشان ای دی وجنه تاسو له وراشي د الله حبیب سانتیاګ پردا سیږي عائشې بیبي ورته وي قربان زبم په کعبه کې مشکو نوې دې د الله سونیو مو حتین تیرا او سند حدیث تر راوړ او دې تبو زوکا دادا سیدل کتاب